Mwana yonga na lingio Ebongio yengi sababu tibaeba Walingwe zali eloko Mwaya kubatila Sheri sabima Viki ye masamba o viki Na beta talo mobali nanga Nasanti mbamba ndana bangate Base meki koba inganga kala Najure na miso anzambe sheri viki Toko kikoboya na te viki ye Sheri sabima Mama! Mama, Onel! Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi ya batakola na te amoyo amoyo nzambe na komizo bango meka songi sa motema yangai motema na kopesa ebongi yo bate la sentima Mwate manga inanani ye ye ye Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi ya batokola na te amoyo amoyo nzambe na komizo bango meka osongi sa motema yangai motema na kopesa ebongi yo wate la sentima Mate manga inanani ye ye ye Thank you. nanga masamba oyeye masamba oyeye masamba satima oyeye satima asala nini pona linga yo pona imamanga poyo linga nga ukukate mama satima oyeye satima masamba oyeye masamba satima oyeye satima Ragata ye ye, ragata ye ye, duhu ye ye, duhu na ye ye. Wana sala nini po na linga yo? Ragata ye ye, wana sala nini po yo linga nga? Ragata ye ye, oh ye ye, santima. Ragata ye ye, oh ye ye, santima. Wana sala nini po na linga yo? Masamba Wana sala nini pona linga yo Zabana leli yeye Kuma yeye mama Yena leli yeye Zabayuma yeye jina Zabana leli yeye Mama o yeye papa Yena leli yeye Mutema sakso yeye papa Zabana leli yeye Masala nini pona linga yo Yena leli yeye Na yuma banga po yo linga nga Zabana leli yeye Kutukul baba, kutukul baba, kutukul baba, kutukul baba.